بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض حضرات کی خواہش یہ ہے کہ قرآن حکیم میں یاجوج ماجوج کا جو بیان ہے آپ اس کی وضاحت فرما دیں. سو ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس موضوع پر ہم بالتفصیل گفتگو کریں گے. تو آئیے اس موضوع پر بحث کا آغاز اس طرح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا انا مکننا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ منهم حسنا إما أن تتخذ فيهم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کر رہے ہیں, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کے بارے میں تم سے اس کے کچھ احوال بیان کروں گا. بے شک ہم نے زمین میں اس کو بڑا اقتدار دے رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے وسائل سے بہرہ مند کیا تھا, پس وہ ایک مہم پر نکلا یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پر پہنچا تو اس نے سورج کو پایا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے, اور اس نے اسی کے پاس ایک قوم کو پایا تو ہم نے کہا اے ذوالقرنین یا تو ان کو سزا دے یا ان کے ساتھ حسن سلوک کر. اس نے کہا بہرحال وہ آدمی جو ظلم کرے گا تو ہم اسے سزا دیں گے اور پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اس کو سخت سزا دے گا. اور جو آدمی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے اچھا بدلہ ہے اور ہم بھی اس کے لیے نرم پالیسی اختیار کریں گے. پھر وہ ایک مہم پر نکلتا ہے, یہاں تک کہ جب وہ سورج کے نکلنے کے مقام پر پہنچتا ہے تو وہ سورج کو پاتا ہے کہ وہ نکل رہا ہے ایک ایسی قوم کے اوپر کہ جس کے اور سورج کے درمیان ہم نے کوئی آڑ نہیں بنائی تھی. واقعہ اسی طرح ہے اور ہم ذوالقرنین کے حالات زندگی سے پوری طرح واقف ہیں. پھر وہ ایک مہم پر نکلتا ہے, یہاں تک کہ جب وہ پہنچتا ہے دو پہاڑوں کے درمیان تو وہاں وہ ایک قوم کو پاتا ہے جو بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. وہ کہتے ہیں, اے ذوالقرنین, یاجوج اور ماجوج یہ زمین میں فساد کر رہے ہیں, تو کیا ہم تمہارے لیے اخراجات نہ مہیا کر دیں کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد بنا دو؟ تو اس نے کہا کہ وہ چیز جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جمع دیا ہے, جو مجھے اقتدار عطا کیا ہے, وہی میرے لیے کافی ہے. تو تم لوگ میری مدد کرو قوت کے ذریعے, ہاتھ پاؤں کے ذریعے, تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک اوٹ بنا دوں گا, ایک آڑ بنا دوں گا. اس نے کہا کہ میرے پاس لوہے کے موٹے موٹے ٹکڑے لاؤ, یہاں تک کہ اس نے اس کو آگ بنا دیا, کہا کہ پھونکو. پھونکنے کے بعد جب آگ بن گیا, کہا کہ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ میں اس پر اڈیل دوں. تو وہ نہ تو اس دیوار پر چڑھنے کی طاقت رکھتے اور نہ اس میں نقب لگانے کی طاقت رکھتے. اس نے کہا, یہ میرے رب کا فضل ہے, اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اس کو ڈائنامائٹ کر دے گا, ریزہ ریزہ کر دے گا, اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے. اور ہم نے چھوڑ دیا ان میں سے بعض کو بعض میں کہ وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے, اور سور میں پھونک ڈال دیا جائے گا تو ہم ان سب کو جمع کر لیں گے اور ہم جہنم کو ان کے روبرو پیش کریں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ میرے ذکر سے جن کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھیں, جن کی آنکھوں پر میرے ذکر کے تعلق سے پردہ پڑ گیا تھا اور وہ سن نہیں سکتے تھے. سورہ کہف کی پڑھی گئی آیات کا یہ سلیس اور سادہ سا ترجمہ تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. یاجوج ماجوج کی تحقیق ذوالقرنین کی شخصیت اور اس کی بنائی ہوئی دو پہاڑوں کے درمیان سد کی تعین, اگرچہ یہ تین مستقل مسائل ہیں, تاہم یہ تینوں مسئلے باہم دیگر اس طرح مربوط ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کے متعلق تحقیق سامنے آ جائے تو قرآن عزیز کی تفصیلات کی روشنی میں بقیہ دو مسائل کے حل میں کافی سہولت بہم پہنچ جائے گی. تو آئیے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن عزیز نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے ذوالقرنین کی شخصیت پر کیا روشنی ڈالی. محمد ابن اسحاق نے بروایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بیان کیا ہے کہ کفار مکہ نے مکہ کے دو سربراہ اشخاص نظر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط کو علماء یہود کے پاس مدینہ میں یہ پیغام دے کر کے بھیجا کہ تم لوگ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہو تو ذرا ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمارے ہاں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے ان کے دعوے پیغمبری کی صداقت کے تعلق سے اپنی الہامی کتاب کے اندر کوئی تذکرہ یا علامت پاتے ہو یا نہیں. یہ وفد مکہ سے چل کر یثرب آتا ہے اور علماء یہود کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے آنے کا مقصد بیان کرتا ہے. احبار یہود علماء یہود یہ کہتے ہیں کہ ان باتوں کو چھوڑو, ہم تمہیں تین سوالات بتاتے ہیں. ان تینوں سوالات کے جوابات تم محمد سے مانگو صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ ان تینوں سوالات کے جوابات تمہیں دے دیتے ہیں تو یہ سمجھو کہ وہ نبی مرسل ہیں اور نبی برحق ہیں. کہا کہ ضرور ہمیں وہ تین سوالات بتائیے. کہا کہ پہلا سوال ان سے یہ کرو کہ مشرق اور مغرب ان دونوں سمتوں کے آخری کناروں تک جانے والے سیاح کی کیا خبر ہے. دوسرا سوال, گزشتہ زمانے میں چند نوجوان حکومت وقت کے خوف سے اللہ کی محبت میں اپنے دین کو بچانے کی خاطر اپنے گھروں سے بھاگ نکلے تھے, ان کا کیا ہوا. تیسرا سوال, روح کی حقیقت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے روح کے متعلق کیے گئے سوالات کے جوابات سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد کر دیے. بقیہ دو سوالات کے جوابات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورہ کہف نازل فرمائی. وہ نوجوان جو اپنے گھروں سے گزشتہ زمانے میں نکلے تھے وہ اصحاب کہف, روح کے بارے میں تم جو پوچھتے ہو تو جان لو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک امر ہے اور تمہیں علم بڑا تھوڑا دیا گیا ہے. رہا ذوالقرنین کا معاملہ تو یہ رہی اس کی تفصیل. اس روایت کو محدثین نے مختلف طریقوں سے نقل کیا ہے. سدی کے طریقے روایت میں اتنا اضافہ ہے کیا کہ قالت الیہود, یہودیوں کے کہنے سے کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اخبرنا عن نبی لم یذکرہ اللہ فی التوراۃ الا فی مکان واحد. قال ومن؟ قال ذوالقرنین. یہودیوں کے کہنے سے کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے یہ کہا کہ ہمیں اس نبی کے بارے میں بتائیے کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے تورات کے اندر صرف ایک جگہ پر کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون. قالو, تو ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی جو آپ کو اطلاع دی گئی ذوالقرنین کے تعلق سے، یاجوج ماجوج کے تعلق سے، اس کی بنائی ہوئی صد کے تعلق سے، پوری کی پوری وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے رکھ دی. مسئلے تین ہیں، یاجوج ماجوج کی تحقیق، یہ کون ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ دوسرے، یہ صد کہاں ہے؟ اور تیسرے، یہ ذوالقرنین کون ہیں؟ سکندر ذوالقرنین ہے، سکندر مقدونیہ، یا کوئی اور ہے؟ سب سے پہلے ہم قرآن کے بیان کے مطابق ذوالقرنین کی شخصیت پر روشنی ڈالیں گے، اور جب ان پر بحث تمام ہو جائے گی تو جیسا کہ میں نے کہا کہ بقیہ دو مسائل کے حل میں ہمیں کافی سہولت ہو جائے گی انشاءاللہ. آج اس بحث کی تمہید تھی، کل سے ہم تفصیل پیش کریں گے.